Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 35% του εισοδήματός τους. Οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 35% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%. Μπράβο! Στικά στο τηλεθεατή. Όχι τηλεθεατή, ακροάτη, το ραδιοφωνικό ακροάτη. Όπως ακούσατε, έχουμε διαφυλάξει το λέω Βενιζέλος με χαρά. Καταρχήν παραδέχεται ότι έχουμε χάσει το 35%, μέσος όρος είναι αυτός, που σημαίνει κάποιοι είναι παραπάνω, αλλά όμως έχουμε διαφυλάξει το 65%. Τον ευχαριστούμε θερμά και τα χειροκροτήματα τα ακούσαμε. Νομίζω όλοι νιώθουμε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί έτσι όπως το λέει θα μπορούσε και το 65% να είχε χαθεί και να ήμασταν στο 100%. Αλλά όμως καταφέρανε να σώσουν το 65% η μεγάλη αυτή πολιτική με ομικρον γιώτα που εφάρμοσαν αυτή την τεράστια πολιτική με ήττα. Έτσι θέλαμε πολύ αισιόδοξα να ξεκινήσουμε, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουν οι προειδοποιήσεις, όπως είναι αυτή του Μητροπολίτη, κάνει το η βόλτα στο διαδίκτυο, του Μητροπολίτη Δημητσάνας, νομίζω η Ερεμίας είναι το μικρό, ο οποίος προειδοποιεί όσους θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς, δεν λέει τι θα πάθουν, αλλά έτσι όπως το λέει καταλαβαίνουμε τι θα πάθουν. Είναι ιεράρχης, υποτίθεται οι ιεράρχες δεν ασχολούνται με την πολιτική, αλλά εδώ βρέθηκε σε μια πίτα και μιλάει κανονικά, είναι λίγο μουντός ο ήχος, αλλά θα τον καταλάβετε. Λέει ακριβώς ποιους πρέπει να ψηφίσουμε και τι πρέπει να κάνουμε με τα ψηφοδέλτια στις εκλογές που έρχονται. Έχουμε στα σπίτια σας να έχετε τον Χριστό, να έχετε εικονίσματα, να έχετε καντήλια, να λιβανίζετε Χριστό στα σπίτια σας, χριστιανοί μου. Και να φροντίσουμε, ακούτε τώρα, για το μεγάλο σπίτι μας που το λέμε Ελλάδα. Εκεί να έχουμε τον Χριστό στην πατρίδα μας για να δούμε προκοπή. Πώς θα έχουμε τον Χριστό? Να είναι ο άρχοντας της χώρας μας να κάνει το σταυρό του. Δεν λέμε να κρατάει λέω και κουποσχίλια, πού να τον βρούμε τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να λέει πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στην Παναγιά, όχι να λέει εγώ δεν πιστεύω. Just maybe I'm crazy. Άκου να σου πω, η ψήφος είναι τρίτο πράγμα. Τόσο πολύ μεγάλο είναι, ώστε πρέπει να κάνεις το σταυρό σου, ώστε να ρίξεις το ψηφοδέλτιο. Άμα σου λέει ο άλλος ότι δεν πιστεύω, σου το λέει δεν πιστεύω, εσύ μπορεί να μην κατάει κατήνεις η παραγκά, θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Ορίεται ο άνθρωπος, ορίεται. Ευτυχώς που η Εκκλησία δεν ασχολείται με την πολιτική. Καθαρά εδώ, στην πορεία ευχαρίστησε εκεί, είπε ποιους θέλει, δεν είπε την γενική πολιτική σκηνή, αλλά από εκεί, από την τόπια, τους θεωρεί όλους καλούς, έδωσε τα εύσημα, νομάρχες, περιφερειάρχες, δημάρχους, αλλά όπως ακούσατε, έθεσε το ερώτημα, θα δώσετε την ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει, εννοεί το Τσίπρα βεβαίως. Έχουμε και άλλο Μητροπολίτη στην πορεία όμως, γιατί τώρα πρέπει να ακούσουμε ότι τον κόπο. Τι να ακούσουμε, τον κόπο του Βενιζέλου, να τον αισθανθούμε, να τον συμπονέσουμε, γιατί υπάρχει κόπος πίσω από όλα αυτά που κάνει ο Βενιζέλος, αν και τα μουμουέ δεν δείχνουν αυτόν τον κόπο. Τα μέσα ενημέρωσης φυσικά ασχολούνται κάθε μέρα με τη ροή της ειδησιογραφίας, με ένα θέμα και καλό, με αυτό που έλκει τα φώτα της δημοσιότητας. Από πίσω υπάρχει δουλειά ωρών, ημερών, σκληρή διαπραγμάτευση, φροντίδα για τον άνθρωπο που αγωνιά. Αλλά αυτό δεν το πληροφορείται δυστυχώς κανείς. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα το κάνουμε American Bar? Αυτό είναι ένα σύνθημα, θα το ακούσουμε καθαρότερα. Είναι από το Βόλο. Η εκπομπή εδώ έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα. Ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό, γιατί αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού, ότι υποψήφιος δήμαρχος Βόλου κατεβαίνει ο Αχιλλέας Μπέος. Το σύνθημα λοιπόν λέει: Για Δήμο Βόλου Νέο με Αχιλλέα Μπέο. Είναι πολύ ωραίο το σύνθημα. Το φώναζαν εκεί οι φανατικοί σε μια συγκέντρωση που έκανε, την πρώτη νομίζω, ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος υποσχέθηκε κάτι πάρα πολύ ρεαλιστικό και νομίζω βλέποντας και το Βόλο από μακριά, λες όντως εδώ πρέπει να το κάνουμε αυτό που λέει ο Μπέος. Γιατί απλά έχουμε ένα όραμα και διάθεση να εργαστούμε για ένα καλύτερο αύριο, για ένα Βόλο. Το Βόλο που ονειρευόμαστε. Προκαιρού δήλωσα ότι θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Και το εννοώ και σε υποδομές αλλά και σε νοοτροπία. Δήλωσα ότι θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Και το εννοώ και σε υποδομές αλλά και σε νοοτροπία. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Όποιος το σκέφτηκε, μπράβο, για Δήμο Βόλου Νέο, είναι οι ονομαστικές και οι γενικές, για Δήμο Βόλου Νέο με Αχιλλέα Μπέο. Όπως ακούσατε, έχει οραματιστεί να τον κάνει Μονακό. Και στην αντίληψη, ό,τι πρέπει ο Μπέος με το που τον βλέπεις, λες είναι Δούκας. Δουκάτο ο Βόλος, τυχερή η Βολιώτης. Ερχόμαστε και εμείς να λέμε ότι έχουμε ένα δικό μας Μονακό, αφού δεν καταφέραμε όλη την Ελλάδα λόγω ΕΑΜ, που είχε πει αυτή η ακροάτρια. Έτσι λοιπόν, ο Βόλος, τον Βόλο, τον περιμένουν πολύ μεγάλες στιγμές. Εγώ, αν ήμουν Βολιώτης, θα ψήφιζα Μπέο, δεν το συζητώ. Μόνο και μόνο για να δούμε πώς γίνεται ο Βόλος, έτσι όπως τον ξέρουμε, Μονακό. Αυτά συμβαίνουν στο κέντρο του Βόλου, εκεί στην Θεσσαλία, στο κέντρο της Μαγνησίας. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε άλλα θέματα. Διάφοροι μίζεροι κάνουν βόλτα, όπως λέει ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένας... Το κέντρο της Αθήνας έχει καταληφθεί από έναν πληθυσμό εξαθλιωμένο, μίζερο, φτωχό, άρρωστο, ναρκωμανή, ταλαιπωρούμενο, που ταλαιπωρεί βεβαίως και όσους κρατικούν επίσης. Με ποικίλη σύνθεση. Ποικίλη σύνθεση. Από έναν πληθυσμό εξαθλειωμένο, μίζερο. Μίζον αίτημα της ελληνικής κοινωνίας ήταν το σύνθημα «Θα καταστραφούμε». Αυτό το σύνθημα και το αίτημα της κοινωνίας ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το κάνει πράξη. Μπράβο! Μεθοδικά και με την έγκριση των συμμάχων Ευρωπαίων, με την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν σε κάθε βήμα. Έτσι κάνουμε το σύνθημα πράξη. Ακούσαμε τον Πρετεντέρ, οι μίζεροι όλοι αυτοί οι άστεγοι δίνουν μια εικόνα που ταλαιπωρούν και τους άλλους, αλλά και τους εαυτούς τους, το βάζει και αυτό, αλλά κυρίως και όλους τους άλλους που τους βλέπουμε, που περπατάμε ταυτόχρονα μαζί στο κέντρο της Αθήνας. Η μιζέρια αυτή, η εικόνα μιζέριας να μην υπήρχε, όλα θα ήταν τόσο φωτεινά και τόσο όμορφα σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να μην έχουμε και σήμερα Άννα Μισελ. Βγήκε το Μέγκα, στο Μέγκα το πρωί. Δεν θα ακούσουμε τα φρέσκα της, θα ακούσουμε τα προχθεσινά, γιατί μας είχε, έχουμε αφήσει μια ατάκα σχετικά με έννοιες που ταλαιπωρούνται και από την Άννα Μισελ. Και σου υπόσχομαι ότι η νέα νοοτροπία, Νίκο, είναι ειλικρίνεια, ειλικρίνεια, σταθερότητα, ειλικρίνεια, ειλικρίνεια, ειλικρίνεια. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Σταθερότητα, σταθερότητα. Σταθερότητα, σταθερότητα. Και πάμε μπροστά και με αυτά τα πράγματα και με νέους ανθρώπους, με αισιοδοξία, να είσαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε. Επάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Να είσαι σίγουρος ότι θα νικήσουμε. Χεστήκαμε, αδέρφια. Πρωτότυπα, με ειλικρίνεια και με σταθερότητα 3-4 φορές το καθένα, γιατί δεν έχουμε άλλες έννοιες που πρέπει να εφαρμόσουμε και να υπερασπιστούμε. Αυτές έχουμε μάθει, αυτές ακούμε, αυτές πιάνουν. Αυτές λέμε. Ακούσαμε πριν τον Μητροπολίτη Δημητσάνας που μας είπε να μην ψηφίσουμε άθεο. Έσκιζε εκεί τα ράσα του. Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλο Μητροπολίτη. Τον είχαμε και στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια προχθές. Είναι ο Μητροπολίτης Κιλικής. Από την εορτή των Θεοφανίων προχθές ρίχνει το Σταύρο. Βουτάνε κάτι παιδάκι εκεί από την απέναντι βάρκα. Αλλά πάει ένας έξυπνος από δίπλα, πεζός σχεδόν, γιατί ήταν η λίμνη. Πεζός σχεδόν, πιάνει το Σταυρό και τον πάει ένας και μεγάλης ηλικίας. Και τον επιβράβευσε. Το βλέπει αυτό μια κυρία, αγανακτή δίπλα, ότι είναι άδικο, δεν είναι σωστό. Η Εκκλησία, όπως λέει και η κυρία, καλά οι πολιτικοί να κάνουν αδικίες. Αλλά και η Εκκλησία, τι ήταν να το ακούσει ο Μητροπολίτης από πάνω. Πιαστήκανε μαλλί με μαλλί σαν καυγά σε κομμωτήριο. Δεν μπορώ να εγκρίνω αυτό που έγινε με τον κύριο, δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτό ακριβώς πάτε, ζητάμε. Μην μιλάτε εσείς. Μην μιλάτε, είπαμε. Οι γυναίκες μια ζωή μιλάτε. Γιατί λέμε στην Εκκλησία υπάρχει δίκαιο. Εφόσον δεν υπάρχει δίκαιο στην πολιτική, ας υπάρχει στην Εκκλησία. Αυτή, εγώ λυπάμαι τον άντρα σας στο σπίτι. Όταν θέλεις να μιλάς συνέχεια. Να μην τον λυπάστε, όταν θέλεις να μιλάς συνέχεια. Διότι ένας άνθρωπος της Εκκλησίας δεν φέρεται όπως φέρεσαι εσύ. Κατάλαβες. Αυτό που σου λέω. Εγώ του χρόνου πώς θα πείσω αυτά τα εγγόνια να έρθουν να πέσουν μέσα στην Εκκλησία. Όταν βλέπουν την αδικία από την Εκκλησία. Λοιπόν, διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σον ημάς αμήν. Ευλογία δεν έχει πάντοτε με αυτό που έκανε. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω την ευλογία του Θεού και δεν έχω πρόβλημα από κανέναν. Όπως οι Ιαχωβάδες. Όπως οι Ιαχωβάδες. Όχι, κάνετε λάθος. Δεν είμαι Ιακωβού. Είμαι πολύ πιο θρησκευτικό. Σουτ. Από εκεί χάμω. Και δεν έχεις ευλογία με την ευκαιρία να μάθεις. Στα μούτρα σου, ζαβολιάρι και τα λοιπά. Πιαστήκανε μαλλί με μαλλί, χαμός έγινε πάνω εκεί στο βορρά. Βγήκε καθυστερημένα λίγο το βίντεο, αλλά και αυτό είμαστε εμείς εδώ για να ενημερώνουμε για όλα τα φλέγοντα θέματα. Με το Γιακουμάτο δεν έχουμε νέα, όπως τα ξέρετε. Πέσαμε από τα σύννεφα, δεν το περιμέναμε γιατί κάθε μέρα έβγαινε και έλεγε να πάνε στη φυλακή και καμάρωνε που κάποιοι άλλοι πάνε στη φυλακή. Τώρα για, για τη συγκεκριμένη υπόθεση τη δική του υπάρχουν σχέδια από πίσω, υπάρχουν κάποιοι που επωφθαλμιούν κάτι, υπάρχουν κάτι ύποπτες ενέργειες, μυστικές, φανερές υπηρεσίες. Κάτι δεν πάει καλά με τη δική του υπόθεση, ενώ για όλες τις άλλες καμάρωνε που κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή. Συνταγματάρχης καταπονομήν του ελληνικού στρατού υπηρετών επί 18 μήνες στον Εύρο, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Αναφέρομαι. Σήμερα εμείς μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι θα πάνε όλοι φυλακοί. Άντε να δούμε. Θα πάνε όλοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, με διάφορες ελπίδες, μεταξύ αυτών και αυτή η ελπίδα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί το σηκώνει ο Αποστόλης. Απαντά για την ακρίβεια. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα από κινητό θα γράψει real, θα αφήσει ένα κενό, το μηνυματάκι του μετά και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τα οράματα και τα συνθήματα που έχουν γίνει πράξη από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Μείζον αίτημα της ελληνικής κοινωνίας ήταν το σύνθημα. Χούντα! Πραξικόπημα! Δικτατορία! Αυτό το σύνθημα και το αίτημα της κοινωνίας ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το κάνει πράξη. Τι θα γίνει δηλαδή, τι θα κάνουμε εδώ πέρα? Θα το κάνουμε American Bar? Μείζον αίτημα της ελληνικής κοινωνίας ήταν το σύνθημα. Θα σας γδάρουμε. Αυτό το σύνθημα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το κάνει πράξη. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 35% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%. Δήλωσα ότι θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό. Και το εννοώ. Και σε υποδομές, αλλά και σε νοοτροπία. Μείζον αίτημα της ελληνικής κοινωνίας ήταν το σύνθημα. Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αυτό το σύνθημα και το αίτημα της κοινωνίας ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το κάνει πράξη. Εσκανέ, η ψήφος σου, άκου να σου πω, η ψήφος είναι τρίτο πράγμα. Άμα σου λέει ο άλλος ότι δεν πιστεύω Σε τώρα δεν πιστεύω. Θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Θα δώσεις ψήφο σε αυτόν που δεν πιστεύει. Μείζον αίτημα της ελληνικής κοινωνίας ήταν το σύνθημα «Θα σας γδάρουμε». Αυτό το σύνθημα και το αίτημα της κοινωνίας ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το κάνει πράξη. Μόνο θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό που το κάνει πράξη το συγκεκριμένο σύνθημα όπως κάνει και τα υπόλοιπα. Ακούμε Ρουσλάνα γιατί είναι Ουκρανή. Είναι το τραγούδι που είχε πάρει πρώτο βραβείο τότε πότε ήταν στη Eurovision. Μετά η Ρουσλάνα έγινε βουλευτής και νομίζω είναι ακόμη. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα πολιτικό όν, γι' αυτό ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε πήρε το βραβείο η Ρουσλάνα, πήγε η Eurovision στην Ουκρανία, πήγε η Παπαρίζου τραγούδι στο Κίεβο, πήραμε την πρώτη θέση εμείς. Όλα αυτά συνδέονται μόνο με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα με την Ουκρανία, λόγω Eurovision. Με άλλους τρόπους που θα μπορούσε να υπήρχε μια σχέση, δεν υπάρχει καμία απολύτως. Δύο μηνύματα Κροατών, το ένα λέει Μαρία. Έτσι το υπογράφει και λέει ο Τσουκαλάς προφανώς εννοεί στον πρώην Πασόκο νυν Σιριζέο, αν και μια φορά Πασόκος για πάντα Πασόκος. Τέλος πάντων ο Τσουκαλάς λέει, είπε σήμερα ότι οι χριστιανοί πρέπει να πληρώνουμε φόρο. Τι έχεις να πεις κύριε Δημοκράτη, απάντασε παρακαλώ. Αν το λες για μένα δεν είμαι δημοκράτης έτσι όπως το εννοούμε όλοι και έτσι όπως είναι οι υπόλοιποι, οπότε δεν έχω καμία ανάγκη και δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω γιατί δεν είμαστε τέτοιοι. Και δεύτερον μήνυμα. Για κουμάτι γερά, φάτε τα λεφτά. Μην έρθουν οι κομμουνιστές και μας τα πάρουν. Παπάδες γερά, φυλάξτε Σαμαρά. Καλημέρα στους ελληνοφρενάδες, λέει και το υπογράφει. Μάρο μεταξουργείο City, φυσικά άνεργη. Μέσα σε παρένθεση. Πάμε λίγο μέχρι το Βόλο, που είναι καλύτερος και από το Μονακό. Δεν το συζητάμε, γιατί κάποιοι εδώ παρεξηγήθηκαν. Εννοείται έχει φυσικές ομορφιές και μες στην πολυκατοικία είναι το Μονακό. Έχει και τη φόρμουλα που έχει φασαρία και όλα τα υπόλοιπα. Ο υποψήφιος δήμαρχος και ευχόμαστε να είναι και δήμαρχός σας αύριο μεθαύριο, όπως σας εξαρτάται, αναπτύσσει το πρόγραμμά του. Ο Μπέος είναι άνθρωπος της δράσης, των άμεσων αποφάσεων, της σύγκρουσης στο όνομα του δίκαιου και της λογικής. Θα διεκδικήσουμε και θα πάρουμε όλα αυτά που μας ανήκουν, με οποιοδήποτε κόστος και όποια θυσία απαιτηθεί. Αυτά που πρέπει για να ζωγονήσουμε την πόλη, να επαναφέρουμε την ελπίδα και την προοπτική. Δεν θα διστάσω να ρίξω γροθιά στο μαχαίρι, δηλαδή στο διεφθαρμένο σύστημα, και ας ξέρω ότι θα ματώσω. Όμως θα σπάσει και το μαχαίρι. Καημένο μαχαίρι. Ο Μπέος τα λέει όλα αυτά έτσι, να το ξέρετε, για να μην νομίζετε ότι τα λέει κάποιος άλλος. Μετά από όλα αυτά, λαός, ελπίζουμε και ο λαός του Βόλου, στηρίζουμε πολλές ελπίδες στο συγκεκριμένο λαό να κάνει αυτό που πρέπει μετά από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Να σου πω, τι? Πρέπει να ετοιμαστούμε και για γεννητούρια. Είπε παιδί ο Άδωνης θέλει να κάνει πώς και πώς, ε. Ω Παναγία μου. Τι θα βγει από εκεί? Το που βγει το παιδί θα αρχίσει να μιλάει αρχαία ελληνικά, το πάω στοίχημα. Μα συγγνώμη, δεν πρέπει να τους στυρώνουνε αυτούς. Καλά, άσο αυτό. Βλέπεις ένα δέσποτο έξω, γενοβολάει όλη την ώρα, κάποια στιγμή το στυρώνεις. Κάτι, να σταματήσει αυτό το πράγμα. Στήρω. Εδώ δεν είναι η περίπτωση του αδέσποτου που τα συμπαθείς κιόλας. Εδώ είναι η περίπτωση του κόψε το κακό, μην πολλαπλασιαστεί. Απ' τη ρίζα. Μην αναπαράγονται αυτά. Εσφουγγάριζα και έκλαιγα. Αποστολάκη. Έλα. Μήπως έκλαιγε επειδή σφουγγάριζε? Μπορεί. Μπορεί, ε. Που το βάλανε αγκαρίες στις τουαλέτες και όχι στην κουζίνα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Μάλλον γι' αυτό έκλαιγε. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, άκουσα αυτό το Λεβέντι, το Θοδωρή, το Μπάγκαλο. Σφουγγάριζε και έκλαιγε, λέει. Έκλαιγε. Έκλαιγε. Έκλαιγε. Ναι, ναι, ναι. Και λέω αυτός ο καλυμμένος τώρα έχει ακούσει ότι κλαίνε στα αλήθεια οι καλυμμένες οι καθαρίστες, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να σφουγγαρίσουν. Ρε φίλε, τι καραγκιόζης αυτός ο δήμαρχος Κεφαλονιάς. Μα τι καραγκιόζης, βγήκε στο δελτίο και έλεγε Όλγα μου, τη δέκα, καλησπέρα Όλγα μου, την τρέμει. Μίλησα με τον Αντώνη, κάθε πέντε λεπτά μιλάω με τον πρωθυπουργό. Τι καραγκιόζης είναι αυτός. Αυτό, έλαγε. Να σου πω και κάτι άλλο. Έλα. Ο αδερφός του Γιακουμάτου είναι πρόεδρος σε ένα κολυμπητικό σύλλογο, ε. Είναι? Είναι πρόεδρος, ναι. Δεν το ήξερα. Σοβαρά τώρα δεν το ξέρεις? Πού να το ξέρω. Δεν θέλω να πω το σύλλογο, εντάξει, μην κάψουμε και τους υπόλοιπους. Ναι. Αλλά τριγυρνάει, άνετος και ωραίος. Οι γυναίκες τα πληρώνουν όλα. Δεν τις έφτανε η γένα. είχε να πληρώνει διάφορα και γιατί ο Γιακουμάτος αποφάσισε να γίνει πολιτικός και είναι στόχος. Άστα να πάνε, έλα μωρέ, 24 χιλιάρικα είναι μόνο, δεν είναι. Και οίκο ευγυρίας βλέπω η οικογένεια και γκρινιάζει ο Γιακουμάτος ότι είναι με ενίκιο, μάλιστα. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μας έτυχε και αυτό η Αποστόλη στη συνέδρια μας. Αυτός ο Τσίπρας ο άνθρωπος θέλει να τον κάνει πρωθυπουργό. Μας έτυχε και αυτό. Μας έτυχε και αυτό. Και πώς αυτός θα κάνει business με τον Εφραήμ όπως έκανε ο Βουλγαράκης, Κοντός, Βούκας, Ρουσόπουλος. Πώς θα κάνει business. Οι χριστιανοί το καταφέρνουν. Κοίταξε να δεις, δεν τον βλέπω να τα έχει άσχημα με την εκκλησία. Ναι, ρε παιδί μου, είναι άθεος τώρα. Άθεος, business. Λοιπόν, θέλω να πει στον Αποστόλη, επειδή λέει ο Σαμαράς κάθε βράδυ μιλάει με το Θεό, προχθές που μίλαγε μου είπαν ότι το απήντησε ο Θεός με τη φωνή του Σόιμπλερ, πιπιλασιόν. Πιπιλασιόν, ναι. Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς όταν ο Σαμαράς λέει μιλάω με το Θεό, τι νόμισε ότι εννοεί. Το Θεό που πιστεύεις εσύ, το Σόιμπλε εννοούσε. Έλα, φιλέ. Έλα. Τι μιλφάρα είναι αυτή, ρε. Τι? Τι μιλφάρα είναι αυτή, λέω, η Άννα Μισελ. Καλά, το άρα είναι συνηθισμένο. Τι μιλφάρα, παιδί μου. Έλα, ρε, έχει ένα ύφος μόνιμο, λες και περνάει συνεχώς μπροστά της ένα σκουπιδιάρικο. Έχει αυτή τη φάτσα. Το χιλάκι της το είδες πως παίζει. Σαν να αδειάζει ο βόθρος εκείνη τη στιγμή και το βλέπει μπροστά της. Έχει μια τέτοια μόνιμη ξυνήλα στη μούρη που δεν αλλάζει, ό,τι και να της πεις. Είναι το ξινό το αγέλαστο. Που δεν είναι της πλαστικής, είναι της εσωτερικής ξυνήλας. Την υποτιμάς, φιλέ, να τρέμει ωραίο χιλάκι. Για να καταλάβεις, είναι μόνο για τα δόντια του μπαλούρδου, δηλαδή τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, πάσο, αλλά είναι και βαφτιστικιά του κοκκού, έτσι. Πού το πας αυτό, φίλε. Είναι και βαφτιστιά του κοκκού, ναι, σωστό. Η κυρία. Ο κοκκός δεν είναι μία η μαλακία που έχει κάνει πολλές. Καλά, αυτό είναι άστορο. Είναι σαν τη συνωμοταξία που λέγανε. Αλλά έχει βγάλει και στην Αμερική κόλλες. Τι κόλλες έχει βγάλει. Η Άννα Μισελ. Η μόνη κόλλα που μπορεί να έχει βγάλει είναι αυτή η κόλλα που βάζει ανάμεσα στα χείλη για να στέκονται έτσι ξυνισμένα μόνιμα. Μια τέτοια κόλλα, φαντάζομαι. Πω, έγραψες παλιά. Μετά την ταινία τα σφραγισμένα χείλη είναι να βγουν τα ξυνισμένα χείλη. Αυτή είναι. Ναι, οι Έλληνες έχασαν κατά μέσο όρο το 35% του εισοδήματός τους, της αγοραστικής τους δύναμης. Αλλά έχουμε διαφυλάξει το 65%. Είδατε πόσο καλή είναι να εκτιμήσουμε ορισμένα πράγματα και δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτό το πράγμα της ισοπαίδωσης. Οπότε γι' αυτό το βάζουμε συνέχεια για να ξέρουμε τι πρέπει να εκτιμήσουμε. Και αν δεν εκτιμήσουμε το Βενιζέλο, ποιον άλλον να εκτιμήσουμε. Α, και τη Σοφία Βούλτεψη. Μπορούμε άνετα. Μας λέτε ότι ελάτε να συμβιβαστούμε με το μνημόνιο που έκανε ό,τι έκανε στην κοινωνία. Εσείς έχετε συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και συνεργάζεστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, και την άλλη μεριά θέλετε να γιατί αυτό μου είπε ο λαός. Είναι ο Κριτσοτάκης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη τη λέει επειδή συνεργάζονται με το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια και σαν βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη, πώς το λέμε, μπουκιά να τρώει, μεγάλη κουβέντα να μιλάει. Δεν έχει σημασία τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, έχει σημασία η Βούλτεψη, η οποία του απαντάει ναι, γιατί αυτό μου είπε ο λαός. Ο λαός είπε και άλλα πράγματα πριν τις εκλογές. Γιατί διάλεξαν μόνο αυτό να κάνουν. Είχε πει επιπλέον μνημόνιο. Είχε πει κόψιμο μισθών περικοπών. Είχε πει και άλλους φόρους. Τίποτα από αυτά δεν είχε πει. Είχε πει φόρους στα ακίνητα. Απολύτως τίποτα δεν είχε πει ο λαός, γιατί δεν τα λέει και ο Σαμαράς όλα αυτά. Το αντίθετο έλεγε. Τον ψήφισε ο λαός. Παρ' όλα αυτά κάναν τα ακριβώς ανάποδα. Ο λαός είπε πολλά, διάλεξαν μόνο ένα από αυτά και το λένε συνεχώς. Πάμε πάλι στο Μητροπολίτη Δημητσάνης, ο Ιερεμίας, έτσι είναι το όνομά του, ο οποίος μιλάει για το ράσο του. Και θα του αποδείξω ότι είμαι δεσπότη Δημητσάνας. Στο όποιον με πειράξει, το ράσο μου πετάει τρυφασικό ρεύμα. Γιατί είναι φωτισμένο από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Όταν πήγα στην αυτή, στην Δημητσάνα, στο Πατριαρχείο, ποια είναι η πύλη που κρεμάσα τον Πατριάρχη, μου λένε αυτοί. Έβγαλα το ράσο μου, το κρέμασα εκεί και πήγα παραπέρα και το βλέπα το καμάρωνα. Λέω να, έτσι θα ήταν κρεμασμένος ο Πατριάρχης. Κάτι πίνουν και οι Μητροπολίτες. Πήγε, κρέμασε το ράσο εκεί στην πύλη στο Πατριαρχείο και το καμάρωνε, γιατί έτσι ήταν κρεμασμένος ο Πατριάρχης. Καμάρωνε ένα ράσο που θύμιζε τον κρεμασμένο Πατριάρχη. Τι ακριβώς πίνουν, είναι διαφορετικό από αυτό που πίνει ο υπόλοιπος λαός, αν και σε μερικά συμπίπτουν όπως ακούμε. Μια που τα έφερε η μοίρα και η κουβέντα, να δούμε τι λέει, όχι τι πίνει, ο λαός. Έχω μια

και σημάδεψε και την πολιτική κατάσταση στην χώρα μέχρι και σήμερα, μπορεί κάποιος να πει, γιατί ο προοδευτισμός που ήρθε από την αποκή πλευρά του Αιγαίου, τι πυροδότησε εδώ, Βενιζέλους, αντίσταση, γενικώς φιλοβασιλική, αντιδραστική κύκλη. Όλα αυτά, αν κάποιος θέλει να καταλάβει το σήμερα, καλό είναι να πάει λίγο στον προηγούμενο αιώνα, σε 2-3 κομβικές στιγμές. Αυτή τη συγκεκριμένη, με πολύ ανθρώπινο τρόπο, την περιγράφει και μοναδικό η Διδό Σωτηρίου. Με τη Real News την Κυριακή, με 4:25, έχετε ένα σημαντικό από τα σημαντικότερα έργα τέχνης, έργα λογοτεχνίας, στην βιβλιοθήκη σας, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι δεν θα κάνει η Εύη Χριστοφιλοπούλου, μάλλον τι δεν θα κάνει η κυβέρνηση, όπως το περιγράφει στην αρχή η Εύη Χριστοφιλοπούλου. Και δεν μου λέτε το επόμενο νομοσχέδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους πότε είναι, γιατί τρώνε τα νύχια τους οι άνθρωποι. Για τους δημοσίους υπαλλήλους τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω. Που φεύγουν, που μπαίνουν στις διαθεσιμότητες, που φεύγουν. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο γι' αυτό. Υπάρχει δέσμευση. Ναι, ναι. Υπάρχει όσο μια δέσμευση για ένα αριθμό. Δεν υπάρχει επόμενη φάση, κύριε Καμπουράκη. Δεν υπάρχει. Όσο και αν θέλουν οι εταίροι και πιστωτές μας αυτή τη στιγμή να βάζουν στο τραπέζι διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και αυτό, θέλω να πω καθαρά. Πόσους βάζουν, πόσους θέλουν ακόμα να διώξετε. Δεν λένε. Μας ρωτάνε πόσους θα διώξουμε ακόμα και εμείς λέμε αυτό δεν συζητείται. Πόσους θέλουν οι Ευρωπαίοι να διώξουμε. Δεν λένε, λέει η Χριστοφιλοπούλου, το ακούσαμε εδώ, δεν θα κάνουμε ό,τι λένε οι Ευρωπαίοι, αλίμονο, δεν πρόκειται να διώξουμε, δεν υπάρχει άλλη φάση. Πέρασαν 3-4 δευτερόλεπτα. Η δέσμευση της χώρας, ναι. Η δέσμευση της χώρας είναι για 15.000 απολύσεις συνολικά. Μάλιστα. Αυτή η δέσμευση θα τηρηθεί. Πού είμαστε τώρα, σε πόσους είμαστε τώρα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή... Τέσσερις, κύριε Τσουκαλά, είναι μέχρι το τέλος του 2013. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις, τις οποίες σχεδιάζει η κυβέρνηση. Μέχρι το τέλος του 2014. Έχει ζητηθεί, κύριε Καμπουράκη, από τα Υπουργεία, από το δικό μας Υπουργείο, ένα Υπουργείο που συντονίζει. Δεν παίρνει αποφάσεις αν θα κλείσει η συγκεκριμένη εταιρεία ή όχι, ο οργανισμός. Παίρνουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Τελικά θα κάνουμε απολύσεις μόνοι μας και ας μην το λέει η Ευρώπη. Πάμε λίγο στον Μπέο να κλείσουμε με μια τελευταία δήλωση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε χωρίς αντίσταση, χωρίς διαμαρτυρία τις διάφορες καρπαζιές. Να εγκαταλείπεται στην τύχη του το λιμάνι. Να σβήνει το αεροδρόμιο. Εργαλεία μεγάλα. Εργαλεία τεράστιας σημασίας. Να είμαστε η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και εμείς όπως καταλαβαίνετε, ως συνήθως οργανώνουμε ημερίδες. Εκφωνούμε λογίδρια και μετά πηγαίνουμε για κάνα τσίπουρο. Εγώ θα το έλεγα του κόλλου τα 9 μέρα δηλαδή. Με αυτά τα 9 μέρα σας αποχαιρετούμε. Λαός, Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά και εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πέσες τον κύριο Βαρδιτσιώτη ότι εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να προσβάλλει την κουλτούρα μου. Εμείς στην Κρήτη πες του χαιρετίσματα. Αμάν. Χοντρένει το πράγμα. Εμείς στην Κρήτη, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να έχει ανάγκη, τον βοηθάμε, πες του, εμείς εκεί στην Κρήτη. Και να του πεις εκεί. Κοίταξε να δεις, και ο Βαρβιτσιώτης αυτό έκανε. Και είναι και αυτή τη λογική, ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ναι. Τον βοηθάμε. Τον απαλλάσσουμε από τα προβλήματα γενικώς. Να απαλλαγεί από αυτά. Να απαλλαγεί μια και καλή από τα προβλήματα και τη μιζέρια της ζωής γενικότερα. Έτσι εντάξει. Ναι. Είναι αυτή τη λογική και ο Βαρβιτσιώτης και η κυβέρνησή του. Απόστολε, γεια. Χρόνια τώρα σε σένα βρίσκω βήμα. Νόμιζα θα έλεγες χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω. Λιώνω. Όχι, Όχι, Απόστολε μου. Εντάξει, για πες μου. Σε σένα λοιπόν θα πω τον πόνο μου. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι ότι ένα σχολείο της Αρτέμιδας, γιατί εγώ συνήθως για αυτά παίρνω να πω, είναι κλειστό από γονείς. Αυτό σημαίνει πολλά βέβαια για τη νέα γενιά. Σημαίνει. Πόσο φλόρι είναι, έλεος. Περιμένουν από τους γονείς να κλείσουν το σχολείο. Κάντε μια κατάληψη, Φλόρη. Όχι, είναι παιδιά δημοτικού, ρε. Αλλιώς εντάξει. Δημοτικού. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, άντε, για πες. Δεν έχω το μυαλό της συγκοπάν ακόμα αυτά. Ας μπει. Κάποια κανάλια ειδοποίησαν οι άνθρωποι θέλοντας να δώσουν δημοσιότητα. Δεν έχει αίμα η υπόθεση. Οπότε δεν δώσανε σημασία. Τέλος πάντων, επειδή το γονεϊκό κίνημα κάτι κουνήθηκε στην Αρτέμιδα, που είπαμε η Αρτέμιδα δεν έχει καν κτίρια. Τώρα λοιπόν σε ένα σχολείο που έχει κτίριο, δεν υπάρχουν Φλεβάρι μήνα που έρχεται 4 δάσκαλοι. Και